Сяржук вітушка. Дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам трэцюю частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальна моладзевага аб'яднання «Талака». Што ж мы яшчэ рабілі, маладыя людзі? Нашыя зборкі, нашыя тусоўкі. Ну, не скажу, што раз на тыдзень, можа быць, разоў сем на тыдзень, мы збіраліся ў той ці іншай кампаніі, ну, фактычна, збіраліся вот кожны дзень. Бачыліся, гаварылі, была такая патрэба бачыць сяброў, гаварыць з імі, кудысьці разам ісці, нешта разам рабіць. Інтэнсіўны, шалёны рытм быў. Вельмі крыўдавалі нашыя бацькі, бо мы раптам выпалі з гэтага кола, і калі раней, хаця б на выхадныя, там мы ехалі з імі на вёску, там нешта памагчы ў гаспадарцы, цяпер было немагчыма проста адарвацца ад новых сяброў. І я ўдзячны бацькам, што яны цярпліва гэта перанеслі. Так вось, зборкі. Маглі сабрацца проста на кватэры, маглі сабрацца проста на вуліцу ў нейкіх кавярэньках ці скверыках. Былі такія ўлюбёныя куточкі, але заўсёды мы шукалі такога памяшкання, дзе б можна было сабраць усіх. Хутка пачалі запрашаць на гэтыя сустрэчы нейкіх цікавых лектараў. І да нас з ахвотай ішлі навукоўцы. Лія Салавей нам расказывала пра фальклор, Надзея Высоцкая пра старажытнае беларускае мастацтва, Юры Хадыка пра абразы, такія цікавыя лекцыі нам чытаў і слайды паказываў. Усе гісторыкі, этнографы, фалькларысты, ніхто нам, дзякаваць Богу, не адмаўляў, хоць мы нічога людзям не плацілі, яны трацілі свой час, прыносілі слайды, прыносілі нейкія ілюстрацыі. Памятаю сустрэчу з кампазітарам Кандрусевічам, як ён расказываў пра беларускі рок і пра беларускую музыку. Пазней пачалі запрашаць людзей ўжо з гутаркамі на такія эканамічныя, палітычныя тэмы. Гэта пачало больш цікавіць. Заўсёды гэта была такая адукацыя. Тады ў тыя часы толькі пачыналася і ўжо стала папулярнай гульня «Што, дзе, калі?». І вот мне асабіста гэта гульня страшэнна падабалася. І я хацеў пераносіць гэты прынцып на дзейнасць нашай талакі. Я гаварыў, што вот мы тут сабраліся такія, мы павінны ўсё вывучыць і ўсё ведаць. І як знатакам даецца там адна хвіліна на тое, каб адказаць на нейкае простае пытанне, то нам часу не абмежавана, але мы павінны адказаць на такое важнае пытанне, як нам зрабіць сваю Беларусь. Так, не больш, не менш. Вот як адрадзіць Беларусь? Што нам зрабіць з Беларусей? Прынцып, як у клубе «Што, дзе, калі?». Калектыўнае абмеркаванне, калектыўны мазгавы штурм. Гэткія былі нашыя сустрэчы. А спрэчкі пачыналіся там на самую любую тэму. Ці пра этнагенез беларусаў, ці пра этымалогію нейкага слова. Хтось з паэтаў пачынаў чытаць свае новыя вершы. Той жа Сыс, той жа Славаміра Дамовіч. Пазней яны стварылі сваё аб'яднанне. Але і да нас ўсё роўна часта заходзілі. Стрэчы адбываліся спачатку невялікім складам такім, потым усё большым і большым і большым. Пазней, калі мы сталі папулярныя пасля курапатаў, пасля першых мітынгаў, да нас многія людзі ішлі, было мала месца там, дзе мы збіраліся. Помню, мы збіраліся ў Доме культуры на вуліцы Маскоўскай. Быў маленькі кінатэатрык такі. Людзі на вуліцы стаялі, вокны адкрывалі, каб паслухаць тое, што адбываецца ў нашым клубе. Адміністрацыя пусціла нас у кіназалу. І нават пачала браць там білецікі па колькі там капеек і зарабіла на нас, калі ўжо пачалася перастройка, і мы змяніліся, і мы сталі такім дыскусійным клубам. А такіх дыскусійных клубаў тады пачало многа арганізоўвацца, і нефармальных, і пры розных навучальных установах. І тады ўжо і камсамол спрабаваў ухапіць гэтыя лейцы, ну, ўжо было так пазнавата для іх. Так што заканчвалася «Талака» як дыскусійны клуб, і гэта было даволі складана. Мне прыводзілася выконваць ролі спікера, камусьці даваць слова, кагосьці там спыняць. Людзі прыходзілі эмацыйныя. Вот калі, скажам, абмяркоўвалі гісторыю з будаўніцтвам лініі метро пад старым горадам. Мы абураліся страшэнна, што гэта метро пашкодзіць помнікам, што яго трэба весці ў іншым месце, а гэтыя спецыялісты даказвалі, што нічога страшнага. І вось адбываліся такія ў вялізных залах дыскусіі, абмеркаванні. Я памятаю, роля спікерства прыходзілася і выконваць даволі складаная была. Гэта была тая мяжа, калі мы ад нефармальшчыны павінны былі пераходзіць да будавання такой вялікай, моцнай рэспубліканскай маладзёвай арганізацыі. І проста трэба было, каб знайшліся трошкі іншыя людзі, практычныя, прагматычныя такія, якія гэтыя вот тэхналогіі, сучаснае стварэнне грамадскай арганізацыі ведаюць. Мы гэтага не ведалі, мы гэта стыхійна намацавалі, каб нехта нам шапнуў на вушка. Вот так пазней ўжо ў 90-е гады існаваў там фонд Сороса і іншыя дэмакратычныя фонды, і былі розныя семінары, вучоба грамадскіх лідараў, як сябе трэба паводзіць, як трэба будаваць арганізацыю. Каб гэта было вот тады, ў 80-е гады, ўсё б можа было па-другому. Но нас тады ніхто не вучыў. У нас была такая гульня, ледзь не дзіцячая, а дураслівая. Па горадзе паўсюль былі развешаныя камуністычныя лозунгі. Там, партія наш рулевой, народ і партіі єдіні, вот такая ерунда. І гэта ўсё мазоліла вочы і перашкаджала чалавеку, які мысліў і адчуваў не так. А мы адчувалі не так. У нас быў пратэст да ўсяго гэтага. І мы заўсёды дадавалі часінку «не» да ўсіх гэтых лозунгаў. І вісіць, скажам, лозунг «партія наш рулевой», а мы чытаем «партія не наш рулевой». Прагаварванне пра сябе вось гэтага адмаўлення смехам-смехам, але сведчыла пра наш такі малады, максімалісцкі, пратэстны характар. Заўсёды мы заўважалі беларускія колеры, бела-чырвона-белыя. Напрыклад, возьмеш кубік Рубіка, тады была папулярная такая забаўка, павернеш яго адпаведным чынам, каб былі бел-чырвона-белыя палосачкі, пакажаш вот свядомы кубік Рубіка. Ці хто-небудзь там сустрэне ў краме нейкія красовачкі з палосачкамі, такімі бел-чырвона-белымі, адразу купіць гэтыя красовачкі, ці кепачку з такімі нашыўкамі. Ці, скажам, калі дарыць кветкі, то абавязкова былі гваздзікі бел-чырвона-белыя. І гэта такія мілыя дробязі, но яны падтрымлівалі ў нас гэты нацыянальны пратэстны дух. Хачу ўплесці яшчэ падзяку маме. Хоць мы цэлы дзень прападалі дзесьці па-за домам, то ва ўніверсітэце, то на талоках, то ў вандроўках. Сястра старэйшая, яна таксама была актыўнай талакоўкай, мая сястра Ларыса. Бацькі ўжо не было, трагічна загінуў. А вось моя мама Тамара Петровна, яна заўсёды перажывала за мяне, але заўсёды разумела мяне. І ніколі ў сям'і не было такога канфлікту, што мне штосьці забаранялі. Наадварот, я адчуваў ад мамы вялікую падтрымку. Яна ж сама з вёскі і закончыла беларускую школу. Да яе я звяртаўся да эксперта. Яна ведала кожнае слоўца беларускае, калі я чагось не зразумеў. Тут жа пераходзіла на чысцюткую беларускую мову, і гэта вот быў той эталон. Можна было вучыцца. І цяпер вот у нас у сям'і усе-усе гавораць толькі па-беларуску. І цёткі трошкі касавурыліся на мяне. Хоць у свой час яны дапамаглі мне стаць беларусам. Цётка Надзя моя працавала ў музеі Янкі Купала, а цётка Галя настаўніца беларускай мовы ў школе. І да беларушчыны заўсёды ў сям'і ставіліся з пэўнай павагай. Хаця на пачатку для цётак гэта была проста прафесія. Але вось цяпер, калі мы сустракаемся нашых сямейных сустрэчах, гучыць толькі беларускай мовы. За гэта я вельмі ўдзячны сваёй сям'і. А яшчэ за што ўдзячны, я не меў ніякага матэрыяльнага клопату. Тады ж яшчэ былі савецкія часы, і я атрымліваў спачатку заробак на заводзе, потым нейкую стыпендыю, маці працавала, у нас была кватэра, і заўсёды было дзе жыць, і што з'есці, і што апрануць. Таму нейкі матэрыяльны бок ніколі-ніколі не турбаваў. Увесь, абсалютна увесь час можна было пасвячаць грамадскай дзейнасці. Таму і былі ў нас такія сякія поспехі. З аднаго боку, у гэтым ужо было і добра, што мы былі такія вось вольныя. Але гэта трошкі Я пра сябе кажу асабіста. Потым кепска адбілася на маім характары. Потым як талака закончылася, як я закончыў універсітэт і трэба было працаваць і быць бацькам і гаспадаром у сям'і, вось у мяне і не было таго досведу зарабляць і клапаціцца пра матэрыяльны бок, і праз гэта я меў надта многа гузакоў на сваім лэбе. Вось і сёння іх яшчэ чухаю, гэтыя гузакі. Мы ж былі талакоўцы, мы ж працавалі, ганарыліся тым, што праца наша бясплатная. Мы супярэчылі самі сваім ідэям. Мы былі такімі антыкамуністамі, а тут як бы заклікалі людзей на такую працу бязвыплатную, а ўсялякая работа павінна мець сваю цану. Ой, не ведаю, тут я губляюся.